Kedves hallgatóink! A Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 17:30-tól a Pont.fm 88.1-en. Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szervusztok, kedveseim! Ez a Demokrácia Részvénytársaság eheti üléseinek sorozata, amely kezdetét veszi immáron, annak érdekében, hogy elbizonytalanodjunk demokráciánk létében. Akik ebben ezen a héten is segíteni fognak, azok a politikai garnitúra eléggé el nem ítélhető tagjai. Korán kell kelnie március 15-én annak, aki nem csak a kordonok mögötti üres Kossuth teret akarja látni. A parlamentnél várhatóan csak a reggeli állami zászló felvonás zajlik majd. A kormány szóvivői iroda tájékoztatása szerint 3-4 hagyományos ünnepi program kerül be biztosan a tavalyhoz képest féláron rendelt, a lehető legpolitikamentesebbre dizájnolt március 15-ei ünnepség sorozatba. Az Index információi szerint a miniszterelnöki hivatal már januárban a kossuth-téri kordonbontás előtt olyan programokat keresett az idei március 15-ei állami ünnepekre, amelyeket könnyű védeni az esetleges zavargások során. A nyilvánosságnak viszont két hete vált egyértelművé, hogy a kormány számol a Gyurcsány Ferenc távozását követelő csoportok fellépésével, amikor Szilvási György kancellária miniszter terrorfenyegetésről és nemzetbiztonsági kockázatokról kezdett beszélni a nemzetbiztonsági kabinet ülése után. Később kiderült, hogy a miniszterelnök valószínűleg az idén nem mond beszédet az ünnepségeken. Az MTV-nek adott múlt heti interjújában azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy a kormány visszafogottan ünnepelje március 15-ét. Ugyancsak elképzelhetőnek nevezte, hogy sem ő, sem más vezető politikus nem mondjon beszédet, így, ahogy fogalmazott, vissza lehetne adni az ünnepet az embereknek. És a pénzt az embereknek mikor kéne visszaadni? Mert az ünnep az egy jó és fontos dolog egyébként, de az bírom, amikor éppen lép meg a pénzzel, és azt mondja, hogy én itt sem vagyok, én visszaadom az ünnepet az embereknek, csak a pénzt azt hagyd itt, és azt is ad vissza. Na jó, de mennyire csodálatos dolog ez, hogy azt mondja, hogy visszaadjuk az ünnepet az embereknek, és elképzelhető, hogy a kormány tagjai nem ünnepelnek, sőt, lehet, hogy belesznek a saját lakásukba zárkózva, és cidrizni fognak nagyon, mert ez egy ilyen ünnep, de hogy eljutottunk idáig, ez milyen? De a többiek is ezt fogják csinálni, nem? Hát mindenki félni fog, nem? De a mindenki alatt kit értesz, hát vagy mit értesz? Nem, hát lövöldöznek az utcán, az kordonok vannak, nem? Hát félnünk kell. Konkrétan az én anyám, az ma fölhívott engem telefonon, és megígértette velem, hogy én március 15-én ott leszek nála, és hogy de mondom, hogy hát az még egy hónap, könyörgöm, hát hol van az még? Tehát így megbeszéljük, hogy fölmegyek kajálni, az mit én majd a hétvégén, vagy majd mit én holnap fölmegyek kajálni, vagy valamit, most egy hónap múlva mi lesz, hát mit tudom én, hát majd, de ígérjem meg, hogy fölmegyek, és ígérjem meg, és így meg akarta ígértetni velem, hogy egész napot leszek nála, mert hogy így ő csak így biztosabban, hogy én nem leszek kint az utcán, és engem nem ér. De miért olyan rossz fiú voltál legutóbbi alkalmakkor? Visszafogottan fél, hát ezt hallottuk az előbb, hogy visszafogottnak kellene. Igen, de főleg az a kérdés, hogy a nemzetbiztonsági kockázatokkal, azokkal folyamatosan tisztában vagyunk. Most az a kérdés, hogy tehát nemzetbiztonságnak nevezni azt, amikor a nemzet egyik tagja, meg a nemzet másik tagja, így hát bizonyos vélemény különbségben van. Az egyik az például azt mondja, hogy hát így úgy gondolom, hogy én rám is tartozott volna az ország helyzete két éven keresztül. A másik fele meg azt mondja, hogy a törvénybetűje szerint nekem még ezt is szabad volt megcsinálnom. És akkor, hogyha az egyik az kinyilvánítja az ellenérzéseit ezzel kapcsolatban mondjuk az utcán, amely, hát hogy is mondjam, a véleménynyilvánításnak a demokráciában azért úgy a bevett formája, főleg, hogyha mondjuk kimegy ünnepelni, kint lobogtat, stb. Ez ezt nemzetbiztonsági kockázatnak hívjuk, mert én komolyan én régen azt gondoltam, hogy a nemzetbiztonsági kockázat az az, amikor ide bejönnek mindenféle ilyen terroristák, azok ilyen becsempésznek ilyen atomfegyvert, vagy vegyi fegyvert, vagy becsempésznek ilyen vírusbombát, tudod, és akkor azt így kinyitják, és akkor így hirtelen meghal 150 ezer ember, nem? Tehát, hogy így... Számomra a nemzetbiztonsági kockázata annak van, hogy Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök még mindig. Tehát én ebben látom az egyetlen kockázatát ennek a nemzetnek. Igen, igen, igen, és főleg a biztonságnak. De hogy, hogy persze, mert... Én azóta nem érzem magam biztonságban, azelőtt nekem gondom nem volt a biztonsága. Én külhomban voltam ebben az időben, amikor ezek a nagy események történtek, de ott is elég bizonytalan volt a helyzet. Én lényegében akkor éreztem először, Hollandia voltam, akkor éreztem először azt, hogy milyen lehetett emigránsnak lenni. Egy pillanatra átgondoltam, hogy lehet, hogy nem fogok hazamenni. Nem is olyan rossz az. Voltak olyan percek, amikor én is gondoltam arra, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha Hollandiában lennék. Lehet, hogy Márainak igaza volt. És az érdekes, hogy én akárkivel is beszéltem, aki kint volt, és mindjárt jó lenne, hogyha te is referálnál erről nekünk. Azt mondta, hogy ugyanúgy számoltak be az itteni eseményekről, mint a párizsi zavargásokról. Mert ugye Párizsban felborult 1500 autó, és kint tombolt az utcán, nem tudom én, 150 ezer ember. Budapesten meg kint tombolt 1500 ember, és felborult 3 autó. De mivel, hogy mindig azt a 3 autót mutatták, és egy mitik 15 másodperces spotba, ami a budapesti eseményekről szól, vagy Budapesten a párizsi eseményekről szól, nem is fér bele több lángoló autó, mint 3, ezért 3 autó pontosan elég ahhoz, hogy megmutassa azt, hogy iszonyatos zavargás van ebben a városban, és mivel, hogy Párizsból is 3 autót mutatnak mindig, Budapestről is, meg van olyan zoom, amivel meg lehet mutatni az 1500 embert úgy, mintha 150 ezer lenne. Tehát, hogy ténylegesen ezek a képek úgy jártak körbe Budapestről a világot, mintha a párizsihoz mérhető zavargás lett volna. Igaz ez? Hát ez lényegében így volt. Azzal a kikötéssel, hogy érdekes volt látni, hogy mennyire nem tudnak semmit mondjuk a BBC-ben, vagy a CNN-en, vagy más csatornákon arról, hogy egy országban mi történik. Hát mindig készpénznek vesszük azt, amikor a CNN-en látunk valamit, mondjuk mit ami Indonéziából, hogy ez így van, meg úgy van, meg amúgy van. Azért nem mindenki veszi készpénznek. Jó, de úgy alaphelyzetben azért nem állandó a kritikát, tehát mégiscsak képdömping van, információdömping van, nem mész mindig utána a dolgoknak. Van egy ilyen benyomásod, hogy a BBC tudja, nem? Vagy legalábbis az emberek többségének. És azért ez egészen más helyzet volt, amikor egy külföldi országban, külföldi híreken keresztül, akár az előbb említetteken keresztül, vagy másokon keresztül, tényleg azt láttam, hogy semmit nem tud mondjuk a holland média, vagy a BBC csapata arról, hogy mi is történt odahaza. Egyébként valóban a kellő zoommal a 3 kocsit nagyon látványosan és izgatottan mutatták be. Megjegyzem, azért itt volt egy tank is, tehát valamivel előtte jártunk a párizsiaknak. Igen, láttam, igen. Az a tank. Na jó, de az 3 másodpercig az is bőven egy de jó. De gyerekek, ez tipikusan jellemző Magyarországra, tehát az a dolog, hogy tudom én, 2 héttel azután, hogy itt hosszú idő óta ilyen nem volt, ugye égett egy középület, emberek verekedtek, rendőröket vertek meg, rendőrök vertek, szaladgáltak, káosz volt, nem? Ez tipikus Magyarországon, hogy kiállítanak egy tankot, ami megy. Igen, ez csodálatos, de nem is értem, hogy hogyan. Kiállítják, hogy ez ilyen a forradalom. És ez akkor, amikor forradalom volt, akkor ez ment, ez a tank. És akkor beszállnak ketten, elindulnak a tankkal, megy a tank, és a következő lépés az, hogy úristen, verjük szét, tehát kész. De. És az az elképesztő, hogy azóta akárhányszor van arról szó, hogy hát mit csináltak már a rendőrök, hát hány mindenkit összevertek, hogyan álltak hozzá, fejmagasságban lőttek, ütöttek, vertek, nem volt rajtuk megkülönböztető jelzés, stb. Tehát nem voltak rendőrök, azt gondolom. Az igen, terrorbrigád módjára viselkedtek. Fasiszta milícia. Igen, és amikor ez így elhangzik, akkor általában azok szoktak lenni az ellenérvek, hogy de hát ezek elkötöttek egy tankot. És ugye belegondolsz abba, hogy... Azán nem azt semmi, ezt mondta Gergény. Igen, hogy azt a tankot, azt 2 ember kötötte el. És emiatt a 2 ember miatt, aki elkötötte egy tankot, emberek ezreit verték szará szénnél. De valójában azok, akik elkötötték a tankot, azok csak forradalmasat játszottak. Látszott az egészen, hogy ott köröznek, céltalanul, nem is akar sehol menni azzal a tankkal, csak ott jön, most megy. Most belegondolok abba, hogy ha azt a tankot, csak azért gondoljunk bele, hogyha annyi agyuk van, hogy visznek magukkal 2 kanna gázolajat, mert ennyi agyuk nem volt, mert vittek magukkal 2 aksit, meg kábel, de gázolajat. Nem is kell hozzá aksi, azt mondják, hogy valami ilyen pumpálásról be lehet indítani. Az olyan, hogy a DAC teherautó bármikor elindul. Az a lényeg, hogy kifogyott az üzemanyag. És hogyha visznek magukkal 2 kannával, akkor még 5 métert megy. Akkor... Na jó, de ha belegondolsz, ezzel be lehetett volna hajtani a parlamentbe. Hát egy tankot hogy állítasz meg? Egy tankot vagy légierővel állítasz meg, vagy egy másik tankkal? Tehát a tankot... Vagy tankcsapdával, de az nem volt. Nem, hát nem voltak felkészülve arra, hogy egy tank van a belvárosban. És a tank az tényleg olyan, hogy tehát azzal így behajtasz, kész. Tehát hogy így bemész, és ha belegondolsz, rá is rongyolhattak volna a Szent Koronára. Most gondolj bele. Ezek az emberek nem ráhajtani akarnak a Szent Koronára, hanem fölesküdni rá, azért egészen más. Gondolom, hogy a forradalom hevületében, tudod? Azért ne nevezzük forradalomnak, ami akkor történt, még hülyeségeket fognak rólunk mondani. Mert azért, aki ezt a tankot elkötötte, az sem komplett. Hát én azt gondolom, hogy az, aki a rendőröket kihajtotta úgy, ahogyan kihajtotta, az is megéri a pénzét, de aki tankot kötel, az is. Tehát, hogy a világos a helyzet, hogy mind a két oldalon voltak idióták, szerintem. Meg vannak is, hát ez egy ilyen ország. Igen. Viszont ami engem jobban zavar annál, hogy hogyan mutatta be a külföldi média ezeket az eseményeket, az, hogy még mindig kordonnal van körülvéve a tévé, holott ember nem akar a tévébe bemenni, hiszen a magyar televíziót első éjszaka elfoglalták, látták, hogy ez jó, elfogyott a túrórudi, és hazamentek. Ennyi. A magyar tévét utána soha senki többet nem akarta megszállni, mert azt is tudják. Van, tehát az, hogy a tévé a jó, ez igaz. Az a legkevesebb. Tehát én szerintem bármi mozog kordon mögé kerül. Miért nem osztanak az embereknek kordont? Ilyen egyszemélyes kis kordonokkal közlekedhetnek. Hogy ne, hát az már megtörtént, tehát amikor az ország nagy részének azt mondják, hogy terrorista veszély van, akkor a kordon megvan, az emberek nem fognak kimenni. Március 15-én a szülők azt fogják mondani, hogy visszafogottan félnek, úgyhogy inkább bablevest tegyen mindenki otthon. A 80-as évek. Ez a 80-as évek megvan. Hogy ne lenne kordon? Rengeteg kordon van, mindenki fél kimenni az utcára a véleményét kinyilvánítani. Hát megjegyzem, teljesen talán jogos, mert a gumilövedéktől azért be lehet tojni, tehát azt azért fel kell vállalni. Igen, tehát ahol ilyen a rendszer, ilyen szinten fasisztoid, ott azért úgy az emberek joggal félnek, mondjuk attól, hogy kilövik a szemüket azonosíthatatlan maszkos emberek, de azért attól tartok, hogy igen sokan lesznek az utcán. Persze nem gyerekek kokárdával, hanem árpádsávos zászlókkal gázálarcos emberek. Ez egészen biztos. Hát attól függ, hogy kapnak-e megint elég pénzt erre. Ha már az árpádsávos zászlónál tartunk. Majd erre az elég pénzre is térjünk már vissza, jó? Szerintetek hol lobogott legutóbb az árpádsávos zászló? Én a Hősök terén láttam egy államilag nem tiltott rendezvényen, az összes neonáci a világból ide jöhetett. Azzal nem volt gond? Ennél durvábbat figyeljék. Árpádsávos zászló leng néhány hete a szentendrei Izbék Szent András plébánia templomán. A közigazgatásilag Szentendréhez tartozó Izbék templomának plébánosa Fajcsák Tibor. Fajcsák Budapesten született 1969-ben, 97-ben szentelték pappá, 2003-ban az önálló izbégi plébánia megalakítása után Szentendrére került. Az árpásához zászló templomi használatáról szóló hírt a hírszerzővel közlő Kertész Péter Szentendrén élő újságíró az esetről szóló tegnapi blogbejegyzésében arra hívta fel olvasói figyelmét, hogy a jelenségnek különleges aktualitást az a Szentendrén, hogy Szálasi nemzetvezető annak idején itt töltötte a hétvégét baráti körében. Ráadásul az 1939-es választáson Szentendre küldte az első nyilas képviselőt a magyar parlamentbe, Csia Sándor személyében, akit később háborús bűnösként kivégeztek. Kertész véleményétől függetlenül legalábbis szokatlan az árpádsávos zászló templomi használata. Tudomásunk szerint az utóbbi évtizedekben erre nem volt példa. Különösen a napi politikától magát távol tartani igyekvő katolikus egyház esetében különlegesség az ilyen gesztus. A hírszerző eddig eredménytelenül próbálta megtudakolni Fajcsák Tibor plébánostól az árpádsávos zászló kitűzésének motivációit. Az ATV ugyanezzel kapcsolatos kérdésére Fajcsák csak annyit mondott, hogy szerinte semmi baj nincs a magyar zászlóval. Szerintem az árpádsávos zászló divat. Rengeteg ember azért tesz most az autójára olyan nagy magyarországos H betűt, ami benne már az árpádsáv árpásávos, hogy mondjam, ez színű ilyen matricát, mert ez most divat lett, mert úgy tűnik, hogy ez az egyetlen, most ez hülye hangzik, nem az én véleményem, csak valószínűleg ezt érzik az emberek, úgy tűnik, hogy ez az egyetlen hiteles irányvonal így a politikában, vagy egy lehetséges kiút. De a piros-fehér zöld az nem hiteles. Miért ugyanazt nyomatják Gyurcsányék is? Számomra mindegyik hiteltelen. De a Gyurcsányéknak engedjük, hogy a mi nemzeti trikolorunkat kisajátítsák? Tehát a Gyurcsány, most már az majd Gyurcsányt fogja jelenteni, és az Árpádsáv fogja jelenteni a nem Gyurcsányt. Na álljon már meg a menet. Tehát azért nehogy már itt tartsunk, mert akkor nagyon, akkor ez katasztrófa. De hát ez katasztrófa, ez az ország. Ez a szomorú az egész, nem? Itt tartunk. Jó. az Árpád-sávval nekem súlyos problémáim vannak, tehát az Árpád-sávval szerintem sok, nagyon-nagyon sok mindenkinek. Nem mindenkinek, de azt tényleg nagyon már a sok mindenkinek. Azt igen, stúdióban mindenkinek. Itt hármunknak. Nem, hogy így konkrétan sok mindenkinek. De például a hallgatóink közül szerintem nagyon sokaknak nincsen vele. Akkor most ki fognak ábrándulni. Jó, hát írjanak SMS-t. Egyébként az SMS számot mondnám. Hát igen, 06303030 88. Egyébként már kaptunk is egy csomó SMS, mindjárt be is olvasok párat. Szóval érdekes az Árpád-sáv. Sokaknak szerintem nagyon-nagyon rossz konnotációik lehetnek. Főleg és nyilvánvalóan a nyilas rémuralom idejéből, 44-45-ből. És persze világos, hogyha nem engedjük Gyurcsánynak, hogy kisajátítsa a nemzeti színeket, a piros-fehér-zöldet, akkor miért engednénk Szálasinak, hogy kisajátítsa a címerpajzsnak az egyik felét, a bal oldalát, ami ugye az Árpád-sáv. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy a címerpajzs az nem más, mint a nyilas lobogó és a hármas halom a kereszttel. De mert a végén még ezt fogjuk hinni. De már teljesen mindegy, már kisajátították, tehát ezt ez már az. Elbuktuk. Tehát, hogy, na most, hogyha viszont így van, akkor egy valamit szeretnék tudni. Gyurcsány Ferenc, amikor fölesküszik az alkotmányra, akkor behordják a zászlókat ezek ez a kormányőrök. Ez egy teljesen más helyzet. Nem, 12 zászló, nem, kettő Árpád-sávos. De az, a történet, de az egy történeti kontextus, ott van az összes történeti zászló. Amikor kimegyek az utcára, miért pont ezt akkor, figyelj, miért nincs ott a Máriás lobogó 1848-ban? Tehát ez indokolatlan. Tehát az a probléma, hogy ez jellemzi ezt az országot jobbról is, balról is. Aha. Tehát akik Árpád-sávoznak állandóan balról, azok nem tudják, hogy milyen zászlóink voltak. Akik viszont kirángatják az Árpád-sávos zászlót az utcára, azok pedig nem veszik tudomásul azt, hogy akár tetszik, akár nem, a nyilas időkben a sok történeti zászló közül ezt kisajátították, és nem lehet kontextus nélkül ezt a zászlót kihozni. De várjál, szerintem te most nagyon jó hiszemű vagy itt. Nem arról van szó, hogy ők kiragadtak egyet, és jaj, ők nem tudták ám, hogy ezt az egyet sajátította ki a pont a nyilas rémuralom alatt a Szálasiék bandája. Kifejezetten ezért szerint valóban nem ezt, mert ezen a zászlón nem szerepelnek nyilas keresztek, tehát betű szerint valóban nem ez, de mindannyian tudjuk, de hogy a lényeg az, semmi. Hogy te most nagyon jó hiszem, ilyen úgy vélted, hogy ők a sok-sok történelmi zászlón közül egyet. De nem, ez nem véletlenül pont persze, ez. Persze, nem véletlen. Ez a kínos. Szerintem kétfajta Árpád-sávos zászlólengetés van. Az egyik a DAFKE jobboldali Árpád-sávos lengető, a másik az pedig, akinek pénzt adnak, hogy lengessen, hogy többről lehessen azt mondani, hogy a jobboldal ilyen és ilyen szélsőséges. Pontosabban van egy harmadik, ezt már az előbb is mondtam, hogy miközben kétségbe van esve a magyar kormány attól, hogy mennyi szélsőséges ember van az utcán, minden további nélkül lehet neonáci gyűlést tartani a Hősök terén. Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen cinikus, nonsens, fölháborító. Na jó, hát itt vagyunk a vitának a kezdőpontjánál. Szerintem viszont nem. Szerintem nem felháborító, szerintem az lenne felháborító, ha nem lehetne tartani. Az én liberalizmusomba igenis belefér az, hogy neonácik a Hősök terén koszorúznak. Ezzel én is egyetértek, csak ne felejtsük el, ez pont ugyanolyan dolog, mint az Árpád-sávos zászló, amin ugyan nincs rajta most a nyilas kereszt, és ezért ez nem egy nyilas zászló, még se visszük ki, mert mégis azt gondoljuk, hogy az emberek többsége ezt akkor is nyilas zászlónak fogja látni. Ezt nem lehet kiküszöbölni. És ha nem a többség, hanem a kisebbség, de akkor sincs semmi. De azok után, hogy Magyarországon ilyen ügy lett az Árpád-sávos zászlóból, szélső jobboldali csürhékről beszélnek, azok után én kétszer is meggondolnám, hogy Budapesten kell-e a neonáciknak összegyűlnie. De mi az, hogy Budapesten kell-e? Ők ott gyülnek össze, ahol nekik tetszik. Én betiltottam volna, vállalom, hogy én a liberalizmusomra. Te betiltottad volna. Én igen, gondolkodik, mint te, az ne találkozhasson nem. Azokkal, akik szintén nem úgy elmondom gondolkodnak. Elmondom miért, azért, mert a neonácik szerintem a szettjükbe, a divatos cuccaikba, a bomberdzsekiekbe és a zászlókba, amikkel járkálnak, pontosan azt a szörnyű félelmet keltik az emberekbe, amiről te beszéltél az előbb, és ez szerintem kimeríti azokat a paragrafusokat, amik miatt nem lehet mondjuk önkényuralmi jelképeket a magyar a törvények én szerint. Az egy másik dolog, hogy nem értesz vele egyet, de törvénytisztelő vagy nem. Tehát, de nem lehet betiltani egy ruházatot, szerintem nem lehet betiltani. De a nácizmust szerintem nem árt betiltani. Nem, szerintem nem. Abban az esetben, ha ezek az emberek azokat az embereket ünneplik, akik néhány millió embert kiirtottak, mert nem tetszett nekük, abban az esetben joga. Ezt az ideológiát nem tartom pusztán véleménynyilvánítási kérdésnek. Tehát én ebben azért szigorú vagyok, de nem fogom levenni a fejeteket. Elhiszem, én azt gondolom, hogy az államnak sokkal szabadabbnak kéne lennie. Én egyelőre nem a náciktól félek, bár Én sem vagyok odaértő. Nem a nárcita vagy a pillanatnyilag az államtól én jobban tartok. Tehát pontosan az, hogy betiltani azt, korlátozni ezt, korlátozni azt, ez számomra sokkal ijesztőbb, mint... De nem lók ki a lóláb, hogy mindenfélét betiltanak, de ezt éppen nem? Nem azért van, hogy utána elmondhassák, hogy az ellenzéken ott már, de éppen ezért nem lehet betiltani. De ez a legszörnyűbb következtetés. De éppen itt van az ördögnek a köre, amikor nem szabad a Kossuth téren összegyűlni, mert le van kordonozva. És mi arra hivatkozunk, hogy bezzeg a náciknak. Nem a nácik a hibásak, mert nekik szabad, és a Kossuth térieknek nem, hanem a kormányzat a hibás, amiért a Kossuth térieknek nem szabad, mert nekik épp úgy szabad kéne, hogy legyen, mint a náciknak a Hősök terén. Erről van szó. Tehát ne az egyik csoportot tegyük felelőssé a másik szabadságjogainak a hiányosságaiért. Figyelj, ha a neonácik koszorúznak, és azoknak az embereknek állítanak emléket, akik az ő megítélésük szerint Budapestet védték a szovjet hordától, ezt ők így gondolják, ha ezeknek emléket állítanak, ez az ő dolguk. Meg lehet emlékezni akármilyen nemzethez tartozó katonáról én szerintem, mert mindegyik, alapvetően mindegyik hős volt, jó, a Waffen-SS talán nem. Nem talán, az biztos nem. Jó, akkor biztosan nem. De azt, tehát amíg ők csak ezt csinálják, addig szerintem az oké. De semmi köze, de nincs jelentőség mondják, annak, hogy a Waffen-SS hős volt vagy sem. Ha azt mondják, azt gondolják, ha azt hogy mondják, hogy írtsuk, azt összegyűlnek, koszorúznak. Ha azt mondják, hogy írtsuk ki a zsidókat, na az már nem oké, mert az már uszítás. De amikor dobpergéssel felvonulnak és náci testvéreikre emlékeznek, akkor gyakorlatilag ugye nem csak szavakkal lehet beszélni, de nem ez a lényeg sokkal inkább az, hogy miközben mindenféle tüntetéseket Magyarországon korlátoznak, mindenféle utcai nyilvános megmozdulást, mindenféle hülye ürüggyel beszüntetnek, szétvernek, stb. Aközben éppen ez, ebben a kontextusban ez mehet. És szerinted ez azért fura. Hát én szerintem miért? Azért, mert ezután azt lehet mondani, még inkább azoknak az embereknek, akik ettől idegesek, hogy lám, mennyi horda, szélső jobboldi horda van az országban. Ez világos, jól jött. Világos, én értem, hogy jól jött. Hát hogy hősök terére hivatkozva lehet riogatni a szélső jobboldali veszélyre, akkor megint csak nem hivatkozva lehet majd később betiltani az újabb és újabb Kossuth téri. Akkor megint csak nem a nácikkal van a baj, akik csak eszközei. A nácikkal baj van, náluk függetlenül. Hagyj fejezzem be, akkor jó, persze, hogy velük is baj van, de akkor ezek szerint ők itt most ennek a játszmának csak eszközei, és egy náluk sokkal gonoszabb, cinikusabb rezsim az, amelyik viszont azt mondja, hogy én felhasználom a nácikat, hogy ezzel befosassam a jó polgárokat. Ez mi, ha nem fasizmus? Nem tudom, hogy ez fasizmus, szerintem ez egy politikai technika, ami nekem nem tetszik. De a fasizmus is egy politikai technika, ami nekünk nem igen, tetszik. Igen, de nem biztos, hogy a kettő, vagy a nácizmus és a fasizmus sem egyforma, tehát nem biztos, hogy állandóan ezt. Azért nem kéne mindig a fasiszta jelzőt használni, mert akkor hasonlítani kezdünk azokra a kormányhoz közel álló emberekre, akik állandóan a szélső jobban riogatnak. Tehát szerintem vigyázzunk. Én nem akarom betiltani az ő rendezvényeiket. Tehát én nem riogatok velük, én a kormánnyal riogatok. Oké, csak ha lefasisztázod a kormányt, akkor nem biztos, hogy külön vagy azoknál, akik lefasisztázzák a jobb oldalt. Ha fasisztát fasisztának nevezed, akkor azzal pusztán azért, mert ő, tehát akkor erről van szó, hogy ő kisajátította a fasisztázásnak az ódiumát, igen, vagy a jogát. Igen, tehát ő használhatja Orbán Viktorra, de őre nem lehet használni, mert Orbán Viktor a fasiszta. Ezt én nem hiszem el. De nem, én csak nem mondta senki, tehát nem az Orbán Viktor nem az eszméiben és a gyakorlatában van messze attól, hogy fasiszta legyen, pusztán a lehetőségeinek körében. Orbán Viktor jelenleg nincsen abban a helyzetben. Mi láttuk már Orbán Viktort a... Hogy én borsozott már a hátam tőle. Igen, olyan tendenciákat felmutatni. Van itt egy csomó SMS. Hadd olvassak be néhányat, csak hogy interaktívabb legyen a műsor. Tudjátok, mi a jó bennetek? Mindkét oldalon meglátjátok a rosszat és a jót. Valamint érdekes, hogy a véleményetek általában megegyezik a normális emberekével. Így tovább, köszönjük. Sziasztok! Most, hogy újra van weboldal, mikorra várható, hogy lesz online rádió is? Köszi, Laca. Nem tudjuk igazából. Nincs online rádió még mindig. Nincsen még mindig, de meg fogjuk reklamálni újra meg újra. Sziasztok! Az ukrán-orosz és magyar olaj és egyéb maffiák, régen a politikai bűnözők, most nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot? Kérdezi Janika. Nem, hát ővelük kapcsolatban soha nem kiabálták tele a fejünket, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő. Jó, világos. Tehát amikor a fenyőgyilkosság volt, akkor nem volt üvöltözés arról. Ez csak egy költői kérdés volt az esélyesége részéről. Hajlamos vagyok ezekre nagy hangon válaszolni. Az játéktank volt, Máté Kriszta megmondta. A politikusok lopnak, csalnak, mégsem hibásak. Morálisan diszlexiásak, írja Fat Fighter. 90 óta nem volt ilyen majré. Ezeknek az úgynevezett szociknak talán a lelkiismeretnek némi szikrája fellobbant, mármint a szocikban fellobbant némi szikrája lelkiismeretnek. Most megint megpróbálnak, most mindent megpróbálnak, ez az év sorsdöntő lesz. Írja Bunda Peti, szerintem nem a lelkiismeretük. Arról van szó, hogy ők most már nem nagyon akarnak beszédet mondani, senkinek nem kell, hogy megdobálják újra, meg újra a narancssal, meg rohadt banánnal. De hogyan? Hát nem is mehettek, például október 23-án sem lehetett a tér közelébe menni. Hát igen. Hát hogyan dobálod meg narancssal, amikor látótávolságon kívül van? De ott van, hogy Gyurcsánynak nincsen kedve beszélni, de mindjárt rögtön, tehát bejelenti, hogy ő nem fog beszélni, de rögtön erre hivatkozva felszólítja a komplett politikai bagást, hogy ők sem beszéljenek, mert hogy érted, mert hogy ő nem beszél, és de, akkor ezzel visszahozhatjuk az ünnepet az emberek. De remélhetőleg tojni fognak a fejére, és azok, akiknek nincsen mondjuk annyi vaj a fülük mögött, azok fognak beszélni. Van ilyen? Hát szerintem a fül mögötti vaj mértéke az nem egyforma politikusok között, szerintem van különbség között. Visszafogottan ünnepelnek politikusaink, ezek félnek, írja Módos. Egyébként az sem biztos, hogy félnek, mi van, ha csak úgy csinálnak, mintha félnének, hogy azt higgyük, hogy ebben az országban már nagyon kell félni. A történelmi szerintem félnek. Szerinted félnek? Szerintem félnek, igen. De mitől? Hát figyelj, lehet itt még nagyobb baj is, hogyha nem oldódnak a problémáink. De itt volt. A problémáinkat az, hogy egy ilyen Gyurcsány Ferenc nevű két szóval össze lehet viszonylag. Tehát így nyilván, komplex problémáink körét nem lehet, de így ez a tüneti kezelés. Tehát tudod, hogy először egy sebet el kell látni, és akkor utána lehet hozzálátni ahhoz, hogy így hosszú, tehát így valóban így behatóan gyógyítsuk a beteget. De hogy nem tudunk többet adózni, szerintem most már rajtuk a sorot csinálni valamit. Oké, de akkor bőven lehet. Én látom, hogy ott van rajtad a bőröt például. Igen, ez igaz. Szóval, a rendőr nem ember, én civilként is ütném a tüntetőket. Sokan csak balhézni mentek. Az állam vagy a népfasiszta. Éles lőszer kell ide, nem gumi, írja RC. Gratulálok, ez egy jó liberális hozzáállás. Igen, ez a igazi szoclib. De volt ez némi elég szociális, tehát így a népben, tehát így a népben elmélyülten, és a másrészt pedig ez a liberális. De most jól példázta az SMS író. De finom belső ellenmondásokat is éreztem felve azért a szövegben. De jó, én nem tudom, én ezt nem is értem. De van, aki így gondolkodik, és ez egy kicsit ijesztő, tehát én inkább ettől félek, mint attól a 200 elmebetegtől, aki Árpádsával zászlóval rohangál. Mind a két oldal tele van fasisztákkal. Olyan mértékű a fasizálódás, hogy fasiszta és fasiszta gyakorlatilag már ilyen formai kritériumok alapján utálja egymást. Tehát az egyik az azért utálja a másikat, mert a másik az ilyen proli fasiszta, másik meg az egyiket azért, mert az meg ilyen náci fasiszta. Hát ez olyan, mint amikor összecsap két futballtábor, két ultra csapat, és az egyik az lila, a másik meg zöld. Szerintem ez történik? Szerintem ez történik. Az egyik oldalon, amikor leesnek ezek a bizonyos azonosítók, akkor szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen előzetesben zsarolt futballisták rendőrként lépnek fel, a másik oldalon meg valóban időnként futballhuligánok. Én amíg nem tudom, hogy a rendőrök voltak-e azok, akik verekedtek, mert nem volt azonosító. Azt gondolom, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ki mondja, hogy nem volt a másik oldalon futballhuligán. Tehát mi alapján tudjuk, hogy mi volt a másik oldalon? Én viszont semmiképpen nem nevezném azokat rendőrnek sem. Tehát nem is azok. Tehát rendőr az, akit lehet azonosítani. Egyértelmű. Nem voltak rendőrök. Én hallottam olyan véleményt is, hogy ilyen támadóval szemben fegyveresen is megvédheted magad, és elgondolkoztam rajta, hogy ez jogilag stimmel-e vagy sem. Én szerintem, ha fegyverrel támadnak rám, akkor végülis önvédelemre bármit felhasználhatok, nem? Nem. Ugyanolyan arányú lehet a védekezésed, mint amilyen a támadás. Tehát a gumilövedékre gumilövedék. Gumilövedék vipera. Így van. De az nem vipera, tudod, az ilyen izé volt, ilyen nyalókai játék. Mutassanak nekem egyet. És akkor mutattak 150-et, akkor mondta, hogy nem volt. És az bírom, amikor négy órával azt mondja a Gergényi, hogy a rendőrség törvényszerűen, szabályszerűen és szakszerűen járt el. Eleve nem lehet kiértékelni egy egész napnak a forrongó eseményeit így 4 óra alatt. De ez tényleg Kádár rendszer. Ilyenkor érzi azt az ember. De a szervezők azok érteni szoktak az, amit rendeznek. Tehát gondolj bele, hogy egy PR eseményt megszervez egy PR szakember, akkor tudja, mi történt aznak. Tehát hogy a rendőrség nem biztos, hogy nem volt teljesen résztvevő. De ez akkor úgy működhet, hogy ha valóban urai voltak a helyzetnek, már pedig nekem nem úgy tűnt. Hát a tévészékháznál nem voltak az urai, de szerintem október 23-án pontosan tudták. Nem hiszem, hogy a tüntetők irányították a rendőrök. akkor viszont úgy voltak urai, hogy ők pontosan tudták, hogy ez lesz. Hát a tévészékháznál szerintem direkt nem avatkoztak be. Tehát kellett már egy akkor mind a két esetben urai voltak a helyzetnek. Lehet, hogy az a rendőr, akinek a fejét kockakővel betörték, az éppen nem, de a vezetőség úgy tűnik, azt azért el kell ismerni, hogy ilyen nem nagyon volt az elmúlt 15 évben Magyarországon, tehát tényleg egy kicsit lepattantak ezek a vízágyuk. Tehát azt el kell ismerni, hogy nem minden tekintetben voltak szervezetek, de úgy tudom, már vannak jobbak. Ránk szálltak Árpád sáv ügyben. Srácok, azért a lobogó az bármilyen színű, tisztelni kéne, és utána lehet nézni az eredetének. A tanktolvajok pedig jelenleg is a rendőrtiszti főiskola 3. évfolyamos hallgatói. Ez igaz? Nem tudom. Ezt ellenőrizzük. De ott volt valami 70 év körüli figura is, nem? Az a harmadik évfolyamhoz egy kicsit túlkoros. Hát lehet. Ez a Rangier Hauer megjelenés. Tovább. Igen, igen. A nyilas uralomnak semmi köze nincsen az Árpád-sávos zászlóhoz. Az Árpád-sávos zászlóval őseink jöttek be hazánkba. Na. Nézzetek ez utána. Mondtam én, hogy a hallgatóink között vannak olyanok, akik nem úgy vélekednek az Árpád-sávról. Világosíts fel minket akkor. Tehát az Árpád-sávos zászlónak azért nem pontosan tudjuk a történetét, de az egyik feltételezés szerint ez katalánoktól csíptük el. A katalán Magyar Kultúra és Társaság honlapján utána lehet ennek nézni. Náluk ugyan sárga-piros, de az ezüst, meg a sárga, meg a fehér, ezek eléggé sokszor változtak az idők során, és átváltottak egymásba. Van egy ilyen magyarázat, az biztos, hogy Vereckénél nem volt Árpád-sávos zászló. Ezek a majdnem emberek, gazemberek már sok mindenre felesküdtek, majd áteskedve újra csak gazemberek. A tolvaj tolvaj marad. A britek hozták létre az első koncentrációs táborokat, akkor tiltsuk be a brit zászlót is? Szerintem semmilyen zászlót és gondolatot sem szabad betiltani. Szerintem meg teljesen fölösleges betiltani, és az, amit betiltasz, annak csak generálod a népszerűségét és a vonzerejét. Továbbá, ha betiltod, kicsúszik a látókörödből, tehát akkor nem tudod kontrollálni. Ez pont, olyan, mint lefolytani a kollektív tudat alattiba. Tehát van értelme lefolytani, mit folytasz le, azt, amivel nem akarsz szembenézni. Tehát azt már megfigyeltem. A tiltás az elfolytás. Tehát, az emberek nem szeretnek a holokausztról beszélni, az emberek nem szeretnek a nácizmusról beszélni, az emberek nem szeretnek szembesülni az Árpád-sávval. Miért nem? Mert zavarja őket, de addig, amíg ebben az állapotban vagy, addig, amíg nem bírsz szembesülni, addig nem tudod az egészet kezelni, nem tudod feldolgozni, nem tudsz tanulni belőle, nem tudod lezárni. Most ilyen módon csak egy ilyen neuralgikus állapotban tartod magad. Gyakorlatilag nincsen lehetőséged arra, hogy az egészet feldolgozd. De hát nem mi tartjuk magunkat ebbe az állapotba, hanem azok, akik ezzel a zászlóval jobbról-balról játszanak. Nem? Tehát nem úgy kezdődött, hogy néhány történész közpénzen a köztelevízióban elmagyarázta, hogy milyen zászlóink voltak, válaszunk egyet a trikolor mellé alternatívaként, mert olyan jó lenne, színes, máshogy is előfordulnak régi zászlók. Szerintem nem így kezdődött. Én soha életemben nem lobogtattam Árpád-sávos zászlót, és soha életemben nem áll szándékomban Árpád-sávos zászlót lobogtatni. Az Árpád-sávos zászlóhoz én agyilag egy csomó olyan dolgot kötök, amiket a nácik műveltek, és amit a nyilasok műveltek, és amivel kapcsolatban én semmiféle közösséget nem tudok vállalni, ezért az Árpád-sávos zászlót az én kezemben te nem fogod látni, és ha ilyen fotót látsz, akkor az Photoshop-ban készül. De már akkor se kérdezték de a nyilasok se kérdezték meg, hogy szeretnénk a történelmünket így eladni. De ha valaki ilyen zászlót lobogtat, az ellen ez nem lehet. Az az ő dolga, az az ő szabadságjoga, hogy ő ilyen zászlót lobogtasson, és egy tüntetést, vagy egy demonstráció. Jó, ezzel egyetértünk, persze. Sem szétverni, sem, tehát érted, ez teljesen. Arról nem beszélve, hogy nem csak Árpád-sávos zászlósok voltak ott. Tehát, és az meg a Gyurcsányt egy pillanatig nem legitimálhatja, hogy a másik oldalon Árpád-sávos zászlókat lobogtatta. És mint mondtam, viszont szerintem jól jön neki, mert egy csomó ember azért nem megy kitüntetni, mert nem szeret Árpád-sávos zászlók között rangászni. Én jobban örülnék, ha nem volnának Árpád-sávos zászlók, mert akkor én például szívesebben kimennék ilyen helyekre, mert nem gondolom, hogy ez szégyelleni kellene. Viszont abban a pillanatban, hogy kimész, te, aki az előbb elmondtad, hogy milyen averzióid vannak az Árpád-sávos zászlóval, kétszer is meggondolt, hogy szeretnél-e olyan kontextusban valamelyik napilapban föltűnni, ahol Árpád-sávos zászlók van a fejed. Itt van a lényeg, hogy a kormánynak nem érdeke az, hogy minél több Árpád-sávos lobogó legyen az utcán, sőt, a Fidesz-szel társítani folyamatosan a szélsőjobbot, hozzájuk kötni, tehát ha van egy Fidesz rendezvény, oda küldeni néhány plakátot. Ki fog még derülni, hol gyártják az Árpád-sávos zászlókat, melyik pártnak az érdekkörébe tartozik a cég. Szerintem egyértelmű, hogy a kormánynak használ ez az egész. Hát de ez napnál világosabb. Megjegyzem, mondom, én szerintem rengeteg ember nem vágja, hogy mi ez az Árpád-sávos lobogó. Szerintem sok ember fejében, mert egyszerűen gondolkodnak, ez most a lázadás szimbóluma. Ebben biztos vagyok, hogy ha az első, a zavargások vagy a tüntetések első napjaiban mondjuk legyártottunk volna 5000 darab vörös-fekete zászlót, és azzal kimentünk volna, kiküldtünk volna statisztákat, és azt lobogtatták volna, Na, hát itt van egyébként a probléma, hogy Magyarországon nincsen igazi civil társadalom, mert miért nem csináltunk mondjuk úgy, ahogy volt narancssárga forradalom, ilyen olyan forradalom, miért nem találtak ki valamit? Azért, mert valami más, mert nincs úgy tűnik, ilyen. Az is lehet, hogy úgy csak tűnik, a pártok hogy... tudnak mozgósítani, meg néhány hát, száz hogy vagy, ember. Vagy a nemzetbiztonság rögtön ráállt arra, hogy véletlenül se legyen egy egységes fellépés a kormány ellen, mert akkor buknak. Tehát, hogyha az egész nemzet meg tud fogalmazni egy egységet, akkor nekik végül. Konkrét tételes nácik is hallgatnak minket. Sziasztok, én hungarista vagyok, de remélem ezt ti sem kajáljátok meg, hogy a szélső jobb robbantani fog. Hello, Mengele 88. Gratulálunk, te flepnis barom. Ajánljuk a kedves figyelmedbe a különböző elmegyógyintézeteket, ahol kezeltetheted magad. Nézzétek meg az NBH címerét. Vicces. Mi az az NBH? A Nemzetbiztonsági Hivatal. Van valami sas, meg egy kart. Amerikai. Azt hiszem, hogy van egy sas, meg a karmai közt egy kart, de nem vagyok benne biztos. Megérzem, én nem kezelném így a hallgatóinkat, még akkor sem, hogyha nem vagyunk velük. Igen, az előbb liberálisabb voltál. Igen. Hozzászásodban. Jó, a Mengele név az engem is egy kicsit. De várjál, én nem vagyok liberális. Várjál, tehát éppen most... Nem, mert elküldted, egy flepnis baromnak nevezted, és elküldted a halálra. Hát én egy flepnis baromnak tartom. Jó, rendben. Én azt gondolom, hogy... Majd ha én őt nem engedem gyülekezni, majd ha én őt szétverem, ha kimegy az utcára a saját beteges gondolkodását. Nem, hogy nem engedted gyülekezni, felolvastad az SMS-ét. Elmondom, beolvastam az SMS-ét, és elmondtam róla a véleményemet. Jó, én azt gondolom, hogy meg lehet próbálni még értelmes vitát folytatni olyan emberekkel is, akikre azt gondolom esetleg én nagyon elbizakodottan, hogy nem értelmesek. Na hát akkor itt van előttem most a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a címere, egy árpádsávos címer pajzs, és rajta egy sas, amelyik a csőrében egy kardot hord. Ez gyönyörű, a turul van rajta, nem? Nem egy turul van rajta? Jó, valószínűleg turul, igazad van. Jó, hát az én még a szememnek hiszek, nem a mitológiának. Haló, haló. Haló, sziasztok, Gábor vagyok. Haló. A 88-on nem akadottok ki? A 88 az a Heil Hitler. Igen. Világos, jó, de most a Mengele nem elég neked? Jó, igen, hát. Mind a kettő. Sok. Jó, egyébként én egy pillanatig nem bánom, hogyha az ilyen sötét náci barmok elkapcsolnak. Tehát így egy pillanatig, tehát egy köncseppet nem fogok ejteni értük. Én meg azt sem bánom, ha hallgatnak minket, aztán hát ha tanulnak tőlünk valami értelmeset, és nem csak a saját elbaszott ideológusaiktól hallgatnak. Egyébként milyen egyetértek a kollégámmal, mindkét verzió nagyszerű egyébként. Csak de az ilyen... Nem tanulnak semmit. Nem kizárt, hogy igen. Nehéz elképzelni. Szerintem... Tehát az a... Nem figyelj, tudom. Különböző történelmi helyzetekben különbözik a nácik száma a társadalomban. Tehát én emlékszem, hogy a 90-es évek elején például nagyon sokan voltak, én egri vagyok, Egerben iszonyatos volt a Skinhead mozgalom. Később meg valahogy úgy eltűntek, elszivárogtak. Ez több dolog, nyilván divat, meg nyilván voltak jó ideológusaik, vagy az is lehet, hogy értelmes gondolatokat is hallottak, és rájöttek, hogy hülyeség ez az egész. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalnak hogy nézhet ki így a címere, hogy az egy darab címerpajzs és rajta az árpádsávok. Tehát amikor éppen nemzetbiztonsági kockázatokról beszélnek, és az árpádsávosokra hivatkoznak, és az árpádsávos zászlóra, amely nemzetbiztonsági kockázatot jelent, miközben a saját címerpajzsukon az árpádsávok vannak az rajta. Az ellenség mindenhol ott van. Akkor ez mit jelent? Nem olyan árpádsáv, ez tudod, ez egyik rövidebb, másik hosszú. Ja, értem, heraldikai szempontból itt egy teljesen más helyzetre van. Van a szociálliberális árpádsáv, meg van azoknak a rohadt fasisztáknak az árpádsávja, ugye? Úgy van. Ja, tudjuk. Köszönöm szépen. Én is, sziasztok. Hello, szervusz. Hello. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, írjátok be Google-be, hogy Nemzetbiztonsági Hivatal címer, és de akkor megfogjátok. NBH.hu, nem? Az is jó. Tök jó. Csak van egy ilyen oldal. Szóval így vagy úgy, egy valami biztos, hogy a probléma az sokrétű, és hogy mennyire, azt majd csak a jövőben fogjuk úgy is megtudni. Haló. Haló, sziasztok, Karasz vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy bizonyos dolgokra azt mondtátok, hogy nagyon, hogy milyen fasiszta módszer, hogy mit tudom én, csuklyás rendőrök, idézőjelben rendőrök mennek ki. Meg különböztetőjelzés nélkül? Így van, stb. Igen. Miért pont fasiszta módszer? Igen, én ebbe belekötöttem, de nem jutottunk előbbre. Javasolja, hogy jobbat. Kommunista módszernek nevezni, most tök mindegy, csak ilyen gondolat. Akkor maradjunk abban, hogy diktatúra, tehát elnyomó rendszerekre jellemző. Mert szerintem nagyjából a kettő között csak elnevezés. Terrorista, az is lehet, terrorista. Jó, rendben, igazad állami van. Terror, ez állami terror. Igazad van, rosszul fogalmaztunk. Nem fogalmaztunk rosszul, fogalmazhattunk volna másképp is jól. Igen. Na, így pontos. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Köszönöm, sziasztok. Hello. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Majtényi László jogász volt adatvédelmi biztos szerint a politikai kampányok finanszírozása 90%-ban illegális, és a jelenlegi szabályozással nem lehet még egy országgyűlési választást lebonyolítani. Szolid számítások szerint, ha csak az internetes, elektronikus és írott sajtóban, illetve a közterületeken elhelyezett reklámokat számoljuk, és figyelmen kívül hagyjuk például a nagygyűlések, kisházilagos készítésű falragaszok, ajándéktárgyak, külföldi kampányszakértők és reklámfilmek költségét, akkor hozzávetőleg 10 elköltött kampány forintból 9 illegális, azaz a törvényben engedélyezett 386 millió forint helyett 3, de inkább 4 milliárdot költenek erre a célra a pártok, nyilatkozta az MTI-nek Majtényi László. A jelenlegi szabályok szerint az állami számvevőszék ellenőrzi a pártok beszámolóit, de a nagy parlamenti pártokét eddig minden alkalommal elfogadta. A számvevőszék azzal védekezik, hogy nincs joga vizsgálódni, csak a pártok által rendelkezésre bocsátott számlákból, kimutatásokból dolgozhatnak. Ha ebben van is némi igazság, azért összességében egy meglehetősen passzív jogalkalmazói hozzáállás, mondta az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetője. Itt van velünk a vonalban Majtényi László. Haló. Jó estét kívánok, itt vagyok. Igen. Volt adatvédelmi biztos, akit szeretettel köszöntünk, és aki felé elképedtségünket kell, hogy jelezzük, főleg azért, mert mindannyian tudtuk, hogy nem tartják be a pártfinanszírozási törvényt. Mindannyian tudtuk, hogy megsértik, de hogy ilyen mértékben, és hogy ilyen nyilvánosan, az tényleg valami elképesztő. Ott, ahol a politikusok, akik a törvényességnek a legfőbb őrei kéne, hogy legyenek, és erre nem ritkán hivatkoznak is, ilyen nyilvánvalóan sértik meg az ország törvényeit, sőt, talán nem is túlzok, ha azt mondom, hogy ez a rendszer erre a fajta törvénysértésre épül, hiszen a választások jelentik a politikai hatalom elosztásnak az egyetlen fórumát. Akkor milyen illúzióink maradnak a demokráciánkkal kapcsolatban? Hát erre én azt tudom mondani, hogy a magam részről a parlamenti demokrácia híve vagyok. Tehát az én értelmezésem, az én logikám és az én erkölcsi meggyőződésem szerint nem magával a rendszerrel van a baj, hanem sokkal inkább azokkal, akik működtetik, meg hát ilyen alrendszerekkel. És a magam részéről ezt a nagyon erőteljes és hát radikálisnak mondható kritikát, ezt nem a parlamenti demokrácia ellenfeleként, hanem a parlamenti demokrácia híveként fogalmazom meg, mint az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet. Mi mindannyian a hívei vagyunk a parlamenti demokráciának, de látva ezeket a tendenciákat, sőt látva ezeket a folyamatokat, vajon beszélhetünk arról, hogy ez egy parlamenti demokrácia, ahol élünk? Hát nézze, ha én nem gondolnám azt, hogy ez jogállam, akkor lehet, hogy nem lenne bátorságom ezeket az adatokat közé tenni. De hogyha ezek magánpénzek, 10 forintból 9 forint magán zsebből kerül be a kampányba, abba a kampányba, amely alapján ugye marketing eszközökkel elosztják a hatalmat a pártok, miért nem oligarchiáról beszélünk, hogyha itt 10 forintból 9, tehát 90% oligarchia, 1% demokrácia. Ez így ebben az arányban nem lenne helytálló? Hát nézze, egyrészt ugye van egy olyan törvény, amely alapján nem lehet kampányolni. Hát a mi szövegünk arra is kifejezetten utal, hogy 386 millió forintból országgyűlési választási kampányt lebonyolítani egyszerűen lehetetlen. Hát gondoljon bele abba, hogy akár egy önkormányzati választás során, amikor egy polgármester vagy egy jelölt, vagy egy kerületi polgármester jelölt, meghív valamilyen választási csoport néhány prominens tagját mondjuk egy vacsorára, ahol ismerteti a programját, az legalább 500 000 forint. Tehát az, hogy választókörzetenként 1 000 000 forintba a kampányt csinálni, az lehetetlen. A politikai osztály felelőssége az én véleményem szerint abban áll, hogy nem hivatkozhat igazán erre a kétségkívüli tényre, amit én most mondok, hiszen ők maguk alakítják a szabályokat, és ők is változtathatják meg. Bizonyos fokig valóban a társadalom lenézése, vagy kiskorúnak tekintése van e mögött, mert egyfelől, ugye, aki ért hozzá, az tudja, hogy ez, mondom, lehetetlen feladat 386 000 000 forintból megcsinálni. Nem is az összeg nagysága az, amit mi kifogásolunk, hanem az illegális jellege. Tehát én azt gondolom, hogy igazán egy hatékony országgyűlési kampányt 3-4 milliárd forintnál kevesebből nem is nagyon lehet valószínűleg megcsinálni, de legalábbis sokkal kevesebből nem. Hanem az a probléma, hogy ők alakítják a szabályokat. Másfelől pedig van egyfajta félelem is, mert szerintem nem csak a társadalom kiskorú, nem úgy nézem én, hogy a politika formálói is eléggé gyerekes gondolkodásúak, tehát nem akarják valószínűleg irritálni a magyar társadalmat azzal, hogy az adófizetők pénzéből megy ez a sokkal nagyobb összeg, vagy menjen a kampányra, mert ugye jelenleg van ez a fiktív 386 000 forint. Egyébként ez nem egyszerűen magánszemélyek adománya, hanem ez a gazdaságból kiszivárgott. Hát erről van szó. Hát erről van szó, hogy a gazdaságból ezek a pénzek kiszivárognak be a politikába. Csak hogy a gazdaság ezekért a pénzekért elvár valamit később, amikor majd... Hát ez gyakorlatilag a politikát ugyanolyan befektetési területté teszi, mint a tőzsde vagy az ingatlan piac. Ezt kéne megszüntetni, de nyilván, tehát ebben önnek teljesen igaza van, nincs ingyen vacsora, tehát aki befektet egy politikai párt kampányába, az ő befektetését is fel akarja kapni, esetleg nagy haszonnal és többszöresen. De akkor, hogyha arról van szó, hogy a törvényben egy túl alacsony összeg van megszabva, és felemeljük, vagy azt mondjuk, hogy magánpénzek megjelenhetnek benne ilyen-olyan keretek között, akárhány milliárd tegyük fel, akkor igen. Csak arról van szó, hogy legalizáljuk a korrupciót, tehát hogy nem. Az indulhat, akit egy gazdasági kör támogat, és a közül fognak választani a választópolgárok, akit bizonyos körök támogattak. Hát erre azt tudom mondani, hogy akit ez érdekel, az nézze meg a honlapunkat, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet honlapját. Mi kidolgoztunk egy kampánytörvény tervezetet. A mi koncepciónk az, hogy egyrészt a magánszemélyek adakozását a pártoknak el lehet fogadni, jogi személyeket kizárnánk a kampányfinanszírozásból, az egész kampánybevételt, kampánykiadást teljesen transzparensi átláthatóvá tennénk, nem maguk a pártok kezelnék a saját kampánypénzeiket, hanem ez egy elkülönült számlán, egy nem a pártok által kezelt számlán landolna, például a számvevőszék ellenőrzése mellett, és nyilvános kontrollja lenne annak, hogy ebből a számláról mit költenek. A mi elképzelésünk kifejezetten kizárná azt, hogy politikai befolyást lehessen vásárolni. Hát én azt gondolom, hogy a választópolgárok és a pártok közötti kapcsolatot sokkal élőbbé kellene tenni, például úgy, hogy ön is az önnek kedves pártnak mondjuk 10 000 forintot, vagy maximum 100 000 forintot adományozzon. Ehhez a pénzhez az állam adjon az adóbevételekből egy fordított regresszió szerint pénzt, tehát a mi elképzelésünk szerint egy kis összegű adományhoz az állam arányosan sokat tenne hozzá, a nagy összegű adományhoz sokkal kevesebbet, és egy viszonylag alacsony összegen, mondjuk 100 000 forinton maximálnánk az adományokat, amivel azt szeretnénk kizárni, hogy politikai befolyást így lehessen vásárolni. De nem lehetséges az, hogy sok 100 000 forint összeadódik? Tehát, hogyha mondjuk egy cég továbbra is pénzelni akar egy kampányt, akkor vásárol strómanokat, akik külön-külön 100 000 forintokkal fogják azt a kampányt támogatni, és ugyanott fogunk tartani? Tehát miért engedjük a magánpénzek beszivárgását a politikai kampányokba? Ez a kérdés. Miért nem tiltjuk meg? Én a cégeket elzárnám, a magánszemélyeket nem. És egy másik szempontot... És átlátható lenne ez a folyamat? Vajon? Teljesen átlátható lenne, tehát nem a mi elképzelésünk szerint azt ellenőrizni lehet, hogy ki adott pénzt, mennyit adott. Cég egy fillért sem adhat, magánszemély limitált összeget, és kifejezetten jutalmazná az állam a kisösszegű támogatást. Tehát, hogyha valaki 3000 forintot ad, ahhoz az állam mondjuk 10-szeres szorzóval ad hozzá támogatást, ha valaki nagyobb összeget, mondjuk 60000 forintot ad, ahhoz sokkal kevesebb állam. De miért jutalmazza az állam azt, hogyha valaki támogatja a neki kedves pártot? Azért, mert a közpénznél, tehát mi egy vegyes finanszírozású rendszert gondolunk, közpénz felhasználása nélkül Magyarországon országgyűlési kampányt lefolytatni nem lehet, viszont miért? Hát azért, mert ha azt mondjuk, hogy a párt, van egy olyan, az egyik párt vezetője azzal jött, hogy a hogy az állam szálljon ki teljesen a kampányfinanszírozásból. Az állam. Bízzuk a pártokra, és a pártok annyi pénzt szedjenek össze, amennyit csak akarnak. De ez viszont tényleg a korrupció melegágya lenne, tehát teljesen átláthatóvá kell tenni a pénzmozgásokat, de egyébként a kormány is benyújtott egy szerintem meglepően tisztességes javaslatot, az tiszta közfinanszírozásról szól, tehát az egész kampányt a költségvetésből az, finanszíroznák, az igen. A pártok közfeladatot látnak el. Az igen, az... A mi elképzelésünk szerint még egy vegyes rendszer kellene, ahol az állampolgárok bizonyos befolyást szereznek a pártok működésében. De nem az lenne a jó, hogyha a szavazatommal szereznék befolyást a pártok működésébe? De arra van a szavazás. Hát majd ez így van, de rosszul van, mert a kérdezzen meg bárkit a baráti körében, azt fogja mondani, nem azért szavaztam erre vagy arra a pártra, mert a párt programját rokonszenvesnek találtam, és a párt vezetőit tisztakezű demokratáknak, hanem azért szavaztam erre vagy arra a pártra, mert a konkurenset korruptabbnak, ellenszenvesebbnek, az én életemre való befolyását tekintve pedig veszélyesebbnek tartom. Tehát ezek mind protest szavazatok, és nagyon ritka. De protest befizetésről nem lehet majd szó? Tehát nem lehet arról szó, hogy valaki nagyon fél a konkurens párttól, és ezért befizet egy kisebb, nagyobb összeget az ő konkurenciájához, neki kedves pártnak? Hát itt is végig kell a dolgokat gondolni. Az én elképzelésem szerint egyrészt alkotmányos érték a pártrendszer stabilitása, de az, ami Magyarországon van, az inkább veszélyezteti, mint segíti a demokráciát. Hát az a rendszer, amelyik úgy működik, hogy a parlamenten kívüli pártnak esélye sincs arra, hogy bejusson a parlamentbe. De hát ez elsősorban a pártfinanszírozás mellett az 5%-os küszöb az ami ezt akadályozza, nem? Nem csak az 5%-os küszöb, a pártalapítványok állami támogatása is, és az a rendszer, ami ma van, amelyik a pártokat teljesen elszakítja a választóiktól, és a választói akarat a pártok politikájában nagyon-nagyon kevéssé, vagy egyáltalában nem nyilvánul meg. A mi elképzelésünk, amelyiknek a teljes részletezésére, hogy most nyilván nincs hely, ezt a helyzetet is oldani szeretné, tehát kifejezetten az a elképzelésünk, hogy az a javaslatunk, hogy meg kéne változtatni azt a mostani rendszert, ami teljesen kizárja azt, hogy a külső körről valaki bejusson. Hogy kérjem meg arra, hogy mondjuk be ennek az internetes oldalnak a címét, mert még nem hangzott el, és szerintem a hallgatóink szeretnének erről bővebben olvasni, ahol ez látható, vagy olvasható ez az elképzelés. Tehát szokás szerint www.ekint, mint Ötves Károly Közpolitikai Intézet, tehát ekint.org, nem ua vége, hanem org. Én azt gondolom, megköszönve a hozzáférhetőséget, hogy két formában is befolyást szerezhet valaki egy pártban. Az egyik az ugyebár a szavazata, a másik pedig, ha belép abba a pártba, és abban a pártban ő politikai szerepet vállal, ilyen módon, tehát ez a módja. Na most azt gondolom, hogy a társadalmi különbségeket konzerválná, és nem csengene egybe az esélyegyenlőséggel az a fajta modell, amelyben az, aki gazdagabb, tehát több pénze van, az nagyobb befolyást szerez a pártok életében, mint az, akinek kevesebb pénze van. Tehát az $2, 2 szavazat, $15, 15 szavazat, $1000, 1000 szavazat rendszere, az kevésbé szimpatikus, még hogyha a multikat ki is hagyjuk a képből, mint az $1, mint az 1 fő 1 szavazat rendszere. Ezzel teljesen egyetértek, pontosan ez a logika irányítja a mi javaslatunkat, hogy egyrészt legyen állampolgári aktivitás megkívánva, hogy az állampolgárok a neki kedves pártért semmiféle áldozatot nem hajlandók hozni, akkor annak ne legyen pénze kampányolni se. Másfelől viszont a nagyon kis összegű adományokat preferálnánk, akár egy olyan rendszert is el tudok képzelni, egyébként Egyesült Államokban van ilyen javaslat, hogy valamilyen virtuális pénzt adjon az állam az állampolgároknak. Tehát mondjuk a kopogtató, illetve az ajánló cédula helyett az állampolgár kapjon egy, mondjuk ugyanilyet, egy ajánló cédulát, de ennek legyen egy bizonyos értéke, amin 1000 forint, 2000 forint, akármennyi, és ezt, amit az állampolgár egyetlen egy célra használhat csak, mert ugye neki kedves pártnak odaadja. De nem lenne... A legszegényebb állampolgárnak ugyanúgy megvan a lehetősége. Ez már jobban hangzik. De én valamiért azt érzem, hogy politikai racionalitásra való tekintettel ön nem merészeli ezt a teljesen állami finanszírozású demokrácia elképzelést érvényesíteni, hanem egy ilyen félkorrupt, féldemokrácia. Nyilvánvalóan jobb rendszer ez az ön által felvetett modell, mint a jelenlegi. De miért nem, csak szeretném érteni, miért nem lehetséges egy 100%-osan költségvetési finanszírozású demokrácia kampány. Ez teljesen lehetséges. A világ egy részén ez működik, a világ másik részén vegyes finanszírozás működik. A kormány benyújtott egy kampányfinanszírozási törvényjavaslatot, az azon az elven áll, tehát amit a Gyurcsány kormány benyújtott, azon az elven áll, amit ön most rajtam számon kért. Ezt is sokkal jobbnak tartom a mostani rendszernél, tehát az, hogy tisztán a költségvetés finanszírozza, csak az egy illúzió azt mondani, hogy amit a költségvetésből finanszírozunk, az nem az állampolgárok befizetése. Igen, de az ellenőrizhető, és egyelően van elosztva. Az garantáltan egyelő. Hát ez nincs egyelően elosztva, mert egyesek fizetnek, azok mások meg nem fizetnek, sőt minden gazdagabb valaki annál több lehetősége van arra, hogy kevesebb adót fizessen, mint amennyire egyébként köteles lenne. Tehát ez az egyik megoldás, és én nekem, hogy mondjam, ezzel kapcsolatban is az az álláspontom, hogy ez jobb lenne a mostaninál. Én viszont más megfontolások alapján, éppenséggel az állampolgári részvétel, az állampolgári aktivitás, a pártokat szolgáltassuk ki a saját szavazóinak elv alapján, azt gondolom, hogy célszerűbb lenne egy olyan rendszer, amelyben van állampolgári beleszólás abba, hogy egyáltalán melyik pártok állhatnak a startvonalhoz, ilyen eséllyel, és ennek az egyetlen módja az, hogyha az állampolgár akár virtuális pénzzel, akár valóságos pénzzel hozzájárul ahhoz, hogy elosszák a forrásokat a pártok között, mert egyébként, hogyha az ön által javasolt rendszerben megint az van, hogy a pártok egymás között osztják le a kártyákat, hiszen az állam az valahogy mindig a pártok, az éppen uralmon lévő pártok ellenőrzéssel adták. A kedves hallgatók, Majtényi László jogász, egyetemi tanár volt, adatvédelmi biztost hallották. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. További szép estét, viszont hallásra. Önnek is viszont hallásra. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia RT kisebbségi pakettjét kézben tartó milliárdos üzletember, dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg. Hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmatlan lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen lojálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az Index emelkedik. Most stúdió. És a stúdióban az SMS-ek. Aki Mengele Nikket választ, az egy idióta, és köszönjük, Robi, írja az SMS író. A 88 az hogy kapcsolódik Hitlerhez? Úgyhogy a 8-as az a ABC, a H az a 8. betűje az ABC-nek. Na, és a HH az ugye Heil Hitler. A HH az Heil Hitler, tehát 88. Ungarista, írja magáról a hülye gyerek. Na de egy vérmagyar miért imád egy német orvost, meg egy osztrák festőt? Kérdezi. Ez hihetetlen. Ti nem látjátok, vagy nem akarjátok látni, hogy kik kebelezik be a világot. De egyszer csak lesz ébredés. Mondjad ki, hogy kik, tessék. Ja, és szarok a nácikra. Üdv, Fantomas. Kérem, kérem azt, hogy kik azok, akik bekebelezik. Nem tudom, hogy kik azok, akik bekebelezik, és mi nem látjuk. Szeretném, hogyha megneveznék. Kik azok, akik bekebelezik, és mi nem beszélünk róluk, mert a multitőkéről folyamatosan szó van. A multitőkével összefonódó neokonzervatív politikai garnitúráról folyamatosan szó van, a George Bushokról folyamatosan szó van, a nacionál fundamentalista multitőkéről folyamatosan, nem tudom. Nem, ő úgy gondolja, hogy ezen túl, ezek fölött áll még valaki, vagy és valaki. Nem hiszi el, hogy mi nem látjuk. De hogy lássuk, kedvesem, ha nem írod le nekünk. Szeretném hallani, hogy kik az. Fantomas. Küldj egy másik SMS-t. Írod, meg írod nekünk, hogy kicsoda, és látni pénzed, fogjuk. Közd a pénzed valami ilyen híradástechnikai, vagy távközlési multinál. Hello, Árpádházi királyok 1000-től 1301-ig, Rákóczi 1005-től 1705-től 1711-ig. A neten nézzetek utána, üdv Krisztián. De azt nem írja, hogy Szálasi 1944-től 1945-ig, érdekes módon. Na, de mire írja? Mi azt mondtuk, hogy Vereckénél nem rángatták be ezt az ászlót, nem igen, azt mondtuk, igen, hogy nem voltak korszakok, amikor volt ez az ászló. Tudtátok, hogy Árpád nem látott Árpád sávos zászlót, mert az Árpád sáv sokkal később jelent meg? Tudtuk, mondtuk is. Igen, erről volt szó. Fiúk, azonnal reagálok minden zizzenésetekre sajnos, csak SMS-ben, mert suliban vagyok. De ti még fel sem olvastátok a véleményemet. Bocs, a műsor elejé dicséretemen kívül a Neo és az Árpád sávosokhoz való hozzászólásomra gondolok, remélem nem szelektáljátok a beérkezőket, mert azok nem ti lennétek, írja Alex. Alex, ahelyett, hogy arról írnál, hogy miről írtál korábban, amiről mi nem beszéltünk, így próbálj meg direkt módon így frontálisan közölni velünk valamit. És az a baj, hogy Alex, azért szelektálunk, mert olyan mennyiségű SMS-t kapunk már, hála Istennek, hogy ha azt mind felolvasnánk, akkor nem lenne műsor. Tehát arról szólna a műsor, hogy elolvassuk az SMS-eket. Az nem tehetjük meg, ezért ki kell szórni néhányat, sajnáljuk. Hála Istennek, mi képesek vagyunk arra, hogy SMS-eket fogadjunk, hála nektek. Sok SMS-t fogadhatunk. Hello, Orbán fejében nincs semmi más, csak Gyurcsány Ferenc. Alternatíva semmi. Minél előbb kellene a kasszakulcs, 3 milliárd tartozásuk van. Tragédia, írja Szali. Szalival egyet kell, hogy értsek. Uraim, tényleg helyre kell tenni, hogy az árpádsávos zászló és a turul vitézi karddal nem fasiszta jelkép. A zászlót gyalázó nyilas csürhe belerajzolta a keresztet. Így, és csak is így más a jelentése. A nyilas keresztet rajzolta bele, hogy pontosítsunk. Ne nézzetek teljesen hülyének, de ezek a fickók nem például Hitler szülinapját, vagy valami hasonlót ünnepeltek a Hősök terét, hanem a kitörés 40 ezer eltagadott áldozatára emlékeztek. Biztos, hogy ettől lesz náci valaki? Az év többi napján mit csinálnak? Esetleg semmit? Egy napos náci létezik? Írja Gerzson. De nem csak a kitörésről kéne beszélni, tehát a várból való kitörésről kéne beszélni, hanem arról, hogy akik kitörtek a várból, azok előtte hány embert lőttek bele a Dunába. Többek között ők voltak azok, akik a hidakat is belelőtték a Dunába, meg egy csomó embert belelőttek a Dunába. Tehát tehát a kitörés. Tehát pusztán a kitörés, ugye? Addig nem csináltak semmit, ők is egynapos nácik voltak, hogy addig virágot szedtek, igen, ott a várban, igen, fönt a hegyen nézelőttek. Igen, de aztán jöttek a rohadt mocskos vörösök, és akkor ki kellett törni. Szegényeket bántani akartak. Egyébként Külhontból érkező náci fiatalok arról, hogy ide jöttek, és ők egyébként nácik, most sem történt ez, de csak egy napra mi minősítettük őket annak, tehát nem volt itt senki. És érdekes mondom, nem tiltakoztak szegények, annyira szégyenlősek, hogy nem mondták azt, hogy de mi nem vagyunk nácik, kérem. De én nem tudom, tehát én a nácikkal kapcsolatban úgy vagyok, hogy szerintem nem tudják rendesen kezelni az agressziójukat, és kell nekik egy csoport, meg hát kell egy csoport, ahol tartozhatnak, kell egy csoport, amit gyűlöltek, megvan ennek az egész dolognak a pszichológiája, általában elnéző szoktam lenni ezzel a dologgal kapcsolatban. De amikor valaki Mengelének a nevét választja Nicknek. Ez nem náci, ez idióta. Hát mondtad neki, hogy hova való. Mert hogyha előjön ide ezzel a hülye ideológiával, és azzal lehet vitatkozni. Tehát ha bedobja a hülye ideológiát, akkor az arra föl lehet építeni egy vitát. Egy sokszor lefolytatott és elég unalmas vitát egyébként, amit azonban úgy gondolom, hogy mégis érdemes lefolytatni, amíg vannak nácik. És mi van akkor, ha csak provokált minket? Hát akkor igen, szerintem túl sokat beszélünk a nácikról, nem olyan jelentőség, én nem akarom bagatelizálni, de nem olyan jelentőség, és ha túl sokat beszélünk a nácikról, akkor azt csináljuk, amit szeretnének, hogy csináljunk, így van, hogy aztán beszéljenek ez a nácikról. Ez az egész, ez a riogatás, stb. És azt mondják, nem hogy olyan jelentős már a demokrácia értés ugyanolyan, ez is csak a kormány szócsöve. Engem most speciál nem érdekelnek a nácik. Nekem azt tetszik ebben az egészben, hogy miközben látjátok, hogy a tegnapi, de a 4 órával az előtti eseményeket is letagadják, elferdítik Szentírás. Másként kezeltek mindent, ami 70 évvel ezelőtti történés, amit 70 évvel ezelőtti történésekről állítanak? Kíváncsi lennék, hány emigrációban íródott könyvet olvastatok. Fél információk alapján agyaltátok ki szubjektív kis téveszméiteket. Úgy érzem, hogy olyan téveszméim vannak, hogy például láttam olyan fotókat, ahol emberek egymásra vannak halmozva, meg láttam olyan fotókat is, ahol így a Dunában vannak robbantva a hídjaink, ami tényleg egy képtelenség, hiszen tegnap is láttam, hogy ott van a Lánchíd, de nincs a vízbe robbantva, tehát ez egy őrültség. Haluciináltam, tényleg. És én látom, hogy azok, akik hazudnak, mert hogy így, de ez a jogfolytonosság is a fejekben, hogy azok, akik most hazudnak jelen pillanatban zajló meg 4 órával ezelőtt történt eseményekről, azok ugyanazok, akik korábban másról hazudtak. Például a holokausztot, azt a 6 millió embert, aki meghalt, azt is ők hazudták, de ugye? Most, tudod mi a vicc, hogyha megkérdőjelezel 60-70 évvel ezelőtti eseményeket, nyilván 1000 évvel ezelőtt be se vonultak ide a magyarok, ugye? Vissza nem vonultak fikcióban. Ide be a magyarok, viszont az emigrációban írodott könyvek valóságtartalmát azt nem kérdőjelezed meg. Most ott tartunk, hogy kb. Az egész valóságunkat meg lehet kérdőjelezni, vagy azért lesznek benne dolgok, amiket úgy mégis elfogadunk így igazságnak? Hát nem szerencsés, hogyha mindenről azt gondoljuk, hogy hazugság, mert akkor elég nehezen tudjuk összerakni a személyiségünket, úgyhogy szerintem lapozzunk a fiatal ember, vagy fiatal hölgyen. Vannak itt bíráló SMS-ek, itt van például ez. Kurtok, vagy mi az a lihegés? Kezdők vagyunk. A párt működésében tagként tudsz befolyást szerezni, be kell lépni, ennyi írja Viktor, erre utaltam. Szevasztok, srácok, imádom a műsorotokat, de ez a mai az minősíthetetlenül szar. Főleg az első része, üdv Árpád. Köszönjük szépen. Igen, de Árpád írta, tudod. Árpád, igen. Igen, igen, hát nem kéne a sávjairól annyit, meg főleg olyanokat. És kiáll a multi tőke mögött. Minő véletlen, a zsidó tőke, Fantomasz, igen, tudod, őt hívtuk tetemre, a zsidó tőke, és ez nem faji kérdés. Most az a probléma, hogy beszéltünk a nácikról, aztán azt mondtuk, hogy ne beszéljünk már annyit a nácikról, mire kapunk egy ilyen sevest, hogy a zsidó és akkor beszéljünk a nácikról, vagy ne beszéljünk a nácikról. Hát túldimenzionáltuk Fantomasz szerepét. Ostoba, primitív baromság, de önmagában a tőke, mint tudjuk, multinacionális, tehát nem is kötődik most már, elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem kötődik, különösebben sehova. Most, hogyha az a kérdés, hogy ezt az egész tőkés rendszert, ezt a kapitalizmust kitalálták ki, hát akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy angol és holland protestánsok találták ki, nonkonformisták, ők voltak azok, akik lerakták az alapjait, és igazából elkezdték ezt a tőkés Az angol királyi családot nehéz lehetett meggyanúsítani az 1800-as években azzal, hogy zsidók. Hát vagy mondjuk azokat a puritán hollandokat. Azokat a kínai dollármilliárdosokat, akik felkerültek a 100 leggazdagabb ember a világon listájára. Mondjuk azok a kínaiak számomra nem zsidók. De ne beszéljünk túl sokat erről, mert Fantomasz küld egy újabb SMS-t, amiben bebizonyítja. Bebizonyítja, hogy a Sony-t például, ezen kívül a Nike-t, valamint a Mercedes-Benz, igen, a jó példa ide, Volkswagen, tehát ez a ugye, mit is mondott Hitler a jövő németjéről? A jövő németje az vérszomjas, mint a tigris, erős, mint a farkas, és olyan kegyetlenül jól edzett, mint a Krupp-acél. Hogy azt bírom a Führerben, hogy annyira képtelen volt kezelni még a német nyelvet is, hogy így elkezdett egy ilyen analógia sort, egy ilyen analógia láncot, és a végén így mindig szétesett neki. Tehát így képtelen volt fönntartani, tehát így elsőre mondott két állatot, és így harmadikra meg beütött a Krupp-acél. Na most a Kruppék azért egy igazi árja németek voltak, tehát az a család az nem sok zsidóvért. Azt nehéz meggyanúsítani ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy Még az is lehet, hogy van igazság abban, amit írsz, hogy bizony zsidók kezében is van itt nagy tőke, de hát kiében nincs. Hát vannak japánok, oroszok, mindenféle szlávok, meg germánok, meg mit tudom én, meg kínaiak. Tényleg mindenkinek van pénze, ez nem csak a zsidóknak van. Fiúk, most kapcsolódtam hozzátok, 10 perce figyelek, mondjátok meg, miről beszéltek. Köszi, puszi, Rena. Miről beszélünk? Az SMS-ekről, amit például... Az SMS-ekben provokálnak minket mindenféle ilyen butaságokkal, hogy a zsidó tőke áll az egész világ, hogy ugyanazok hazudnak, mint akik annak idején arról, hogy ti miért ítélkeztek bárki felett? Istenek vagytok? Kérdezi Recsen. És te? A legszebb, hogy itt mindenki más, de ti szépek vagytok. A zsidó, a náci, a bárki nem ember. De ember. Jó, köszönjük. Ember, kétségkívül. Én soha életemben tőlem olyat nem hallhattál, hogy Mengele nem ember. De, az ember. A baj, hogy nagyon is az. Tehát inkább az zavar, igen, hogy az emberben benne van ez. Igen, ez a szörnyű benne. Te, igen, valóban Jézus is ember, és Mengele is ember. Ez a szörnyű. És tudod mit? Az emberiség az meg ott van Jézus és Mengele között. Szerintem a lehetőségek alján van Mengele, és a lehetőségek csúcsán van Jézus. Járd végig az utat, és járja merre neked a kedvet tartja. Nekem meg hadd legyen véleményem erről. Az emigrációban élők meggazdagodtak a gyávaságból, a bátrak sajnos maradtak szegények. Ez nem biztos, hogy bátor, aki itt marad, sokszor az a gyáva, aki marad. Skinhead a négy tigris piacon. Ne hunyorogj, zsidó. Szerintem ezt már nem kell kommentálni. Ez egy primitív baromság, de szerintem nem rossz. Nagyon vicces, igen. Hát, még mindig vannak köztünk igazán öntudatos fehér árja emberek, akik úgy gondolják, hogy a világot még mindig a zsidók tartják a kezükben, akkor is, amikor azt látják, hogy már gyakorlatilag szét is hullott darabjaira a multinacionális tőkének a nemzeti identitása, de még akkor is megtalálják ott a zsidót. De nyilván pont ezért a bolyongó zsidó miatt. De az az érdekes, hogy a műsor kezdettétől fogva kísérnek minket a nácik. És egyszerűen nem lehet őket lerázni, nem lehet kigyomlálni. Tehát miért hallgatnak minket, én ezt nem értem. De miért nem a bolgár urat hallgatják, de komolyan? Az egy olyan vettiszta képlet, nem? Ők és a bolgár úr. Az egy direkt háború, tehát az egy egyszerű arc az arcba. De minket miért kell ezekkel provokálni? És annyi fontos kérdés van egyébként, amit meg kéne beszélni. Akkor lépjünk tovább, tényleg, meneküljünk. Majtényire nem reagáltak, nem ezek szerint? De Majtényi rohadtul nem érdekli őket, amíg itt vannak a zsidók, ugye? zsidók! Jó, de tényleg, de annyira egyszerű. Mert nem is kell túl sokat gondolkodni egyébként. A zsidók tehetnek róla. Arról is a zsidók tehetnek. Egyébként ez a roppant egyszerű kód, amit rá lehet illeszteni az életnevű frusztrációra, nem? Hát kétféle ilyen kód van szerintem, az egyik tényleg a zsidók, a másik meg a cigányok. Tehát van, akire már nem mondhatod azt, hogy az a baj vele, hogy túl sok pénz van, arra azt mondod, hogy... Tehát szerintem azért nem csak két kód van. És nagyjából hasonló behelyettesítési rendszer szerint működik az összes bűnbak, tehát nem csak kettő van. És bűnbakra mindig szükség van minden korban, minden embernek? Nekünk van bűnbakunk? Nekünk is van. Mindenkinek van, csak az különbözteti meg az emberek egyik típusát a másiktól, hogy van, aki képes ezen felülemelkedni, és próbál az előítéleteivel dolgozni, és azokat leküzdeni, és vannak, akik pedig imádják, hogyha az előítéleteik rabságban tartják őket, mert ez egy könnyebb és egyszerűbb dolog. Azért azt fogadjuk el, hogy sokkal egyszerűbb, ha nem kell gondolkodni, ez egy olyan kényelmes állapot. Velem vagytok, viszek pászkát, írja Maxos Rabbi. Ne pászkát hozzá, mert én nem bírom a pászkát, hozzá sóletet. Azt szeretnék, meg maceszlevest hozzá. Én nem vagyok fajgyűlölő, egyformán utálom mindegyiket, ez nagyon korrekt viszont. Csak nem 10 000-en tüntettek vasárnap Hódmezővásárhelyen a helyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet bezárása ellen, tudósított az Index. A Szent István téren összegyűlt emberek Gyurcsány takarodj, Gyurcsány téged kellene gyógyítani, nem az egészségügyet, egészségre sok ember vár, mi lesz, ha a kórház bezár, ha ez a műtét sikerül, a beteg meghal feliratú transzparenseket tartottak, és zászlókat lobogtattak, a megmozduláson helyi politikusok és lakosok is felszólaltak. 10 000 ember Hódmezővásárhelyen, az nagyon sok. Tényleg soknak tűnik. Az rengeteg. Hát most érted, hát ezek az emberek mind potenciális betegek. Szeretnének ellátást kapni, meg ilyenek. A Kossuth téri tüntetés jobb napjaim volt olyan 7-8 000 ember, nem? Hát igen. Mindenképpen érdekes. Az kemény. Főleg azért, mert ha helyi szinten ennyi ember össze tud gyűlni, hosszú távon. És tudod mi, egy hódmezővásár szintű helyen nem lehet azt mondani, tehát Budapesten a 2 millió emberre megjelenik 5000 tüntető, lehet, még lehet azt mondani talán, hogy hát a szélső jobb, de hódmezővásár helyen 10 000 emberre nem lehet azt mondani. Mert akkor tényleg ott azt az országot kell, vagy azt a várost kell körbekeríteni egy kordonnal, hiszen ott van akkor az európai nácizmus fellegvára. Világos, kétféle. Bocsánat. Én azt figyeltem meg, hogy alapvetően kétféle típusú ellenérzés van a kormányzattal szemben. Van ez az alapvető ideológiai ellenérzés, sőt háromféle, akkor mindjárt mondok hármat. Az egyik, az alapvetően a saját identitásából meríti az ellenérzéseit, a posztkommunistákat utálja, illetve ezeket a bankárkormány. Tehát ezek már így összefogynak a fejekben, túl az, hogy a kettő tök ellentétes egymással gyakorlatilag. Az egészre azt mondja, hogy vörös. Na igen, vörös. Tehát ezeket a vörösöket, ezeket a szarból jötteket utálja. Na. Akkor a másik fele, akinek alapvető ideológiai problémái nem voltak, viszont az öszödi beszéd, az ő benne lecsapta a biztosítékot. Igen, lecsapta a biztosítékot, és azt mondta, hogy aki ilyet csinál, az mondjon le, és azután, hogy nem hajlandó lemondani, már kész tüntetni ez ellen. A harmadik fajta pedig az, aki megkapta a számlát, és azt mondta, hogy egzisztenciális tüntető. Igen. Na erről van szó, na ezt nem nyalom be, megyek én is. Tehát, és ez háromféle, és három nagyon jól külön választható csoport, csak az a kérdés, hogy ez a három csoport, amikor egyesül, akkor vajon ebből marad-e ki majd bárki is? Tehát, hogy lesz-e olyan egyáltalán? De érdekes, hogy ebből a háromból valamelyikben nem kerül majd bele. Érdekes az, hogy... De nem ez a kérdés, hanem, hogy mi lesz a tüntetés után, mert hogy semmi nem történik. Tehát nincs... A tüntetés után büntetés lesz. Nem, de tényleg, tehát, hogy oké, most már legalább valamilyen szinten az emberek megpróbálják az ellenérzéseiket kifejezni, ez szerintem rendben van, ez normális, de ez körülbelül annyi addig, mint hogy voltak újságírók, akik megírtak ügyeket, és semmi nem történt utána. Nem hiszem, hogy hosszú távon tartható ez, hogy a kormányzat, vagy a hatalom, nevezzük így, nem reagál arra, ami alatta van. De azzal fognak reagálni, hogy föllazítják a saját stratégiájukat, magyarán semmilyen stratégia nem lesz, hanem egy ilyen kompromisszumokkal tűzdett nagy semmi. Én nem hiszek abban, hogy a civil társadalomnak nincsen ereje. Tehát lehet, hogy azonnali hatása van, de azért én azt gondolom, hogy hosszú távon nem szeretnek ezek az emberek úgy kormányozni, hogy ki vannak téve annak az iszonyatos állapotnak, hogy éjjel-nappal az anyjukat szidják. Tehát te úgy érzed, hogy Magyarországon a helyzet az olyan, hogy van időnk arra, hogy kiépül a magyar civil társadalom? De nagyon nehéz. Tehát Gyurcsányt én úgy gondolom, hogy narcisztikus, ő nagyon szereti, ha szeretik. Tehát ő azt szereti, hogyha elmegy valahova, és akkor megrohanják. Van most, és megrohanják a nyugdíjasok, és a kezét csókolgatják, hogy milyen finom keze ez van a miniszterelnök úrnak. És ő most ezt nagyon nem kapja meg, és szerintem pont ez fogja őt változásra. Vannak ott még, akik megcsókolják a kezét. Fasságokról vitatkoztok, amikor a valóság arról szól, hogy a lányomat, ahova felveszik, valószínűleg megszűnik, írja Marci. Egyet tudunk érteni. Mi van? Lehet, hogy lemaradtam valamiről? Most már van kínai zsidó is? Miért ezzel a moslékkal kell foglalkozni? Lépjetek tovább, üdv demagóg Lali. Egyetértünk. Teljesen egyetértünk. És elnézést kérünk. És itt van, viszont most jön a következő SMS-ben a magyarázat arra, hogy miért tettük ezt, és hogy volt értelme. Nem kéne kidobni azt az SMS-t? Nem. Fantomasz írta. Ó, vártunk Fantomasz. Elbeszélünk egymás mellett, nácikról beszéltek, közben az ország átlag népe nyomorog. A tőkések kizsigerelik az átlag magyar munkavállalót. Nem? Kérdezi Fantomasz. Na hát, Fantomasz. Mi nem erről írtál eddig? Lehet európai módon kommunikálni a bajodat, a problémáidat. Lehet intelligens módon megélni a gondokat. Mi is erre gondolunk. Na pontosan erről van szó. Egyébként, amikor azt mondod, hogy az ország átlag népe nyomorog, az egy nagyon nagy fokú szociális érzéketlenségre utal, tekintette arra, hogy a harmadik világ az, ami nyomorog. Mi a haszonélvezői vagyunk az ő nyomoruknak. Relatíve. Jó, és szigorúan itt relatíve. Itt is van nyomor, és nem csak relatíve. Van nyomor, van, de nem összevethető a harmadik világgal. Azok, akik éheznek, azok összetudják vetni, mondjuk Csenyétén, ami van. Így van. Ez az igazság ráadásul, hogy ezt mindig kontextusában kell vizsgálni. Nem gondolhat az ember arra, hogy milyen meghalni maláriában az erdőben. Hát emlékeztek erre, az iskolában mindig azt mondták, hogy Etiópiában nem esznek, úgy meg úgy, és hát mit tudott abból egy gyerek megérteni? Van olyan szenvedés, ami az itteni viszonyokhoz képest szenvedés. Tehát ugyanúgy szenved egy amerikai hajléktalan, mint egy magyar hajléktalan, annak ellenére, hogy az amerikai hajléktalan 100-szor annyi pénzt költhet. Nekem sem tetszik, ami most van, írja Micsu, és tüntetnék is, ha lenne értelme. Ha le is mondana a kormány, akkor jobb lenne? Nincs alternatíva. Orbán sem lenne jobb. Na, ez szerintem demokráciában ilyen nincs, hogy nincs alternatíva. Erről le kéne szokni. Ezt túl sokszor elmondta egyébként a Gyurcsány, hogy nincs alternatíva, meg a barátai. Ilyen nincs. Demokráciában a lényeg az alternatíva. Egy döbbenetes dolgot olvasok, és nem tudom, hogy elhiggyem-e, leginkább nem hiszem el. Azt írja az SMS író, hogy az Orosz József megcsókolta a Gyurcsány kezét. Ja. Hát ez másokkal is előfordult. Én az Aratóról, a diszkósról tudok, de... Én most speciál azt sem tudom, ki ez az Orosz József, de remélem, van még olyan hallgató, aki nem tudja. Szokta vezetni. Tehát egy akkor egy kritikus értelmiségi. Nem nevezném újságírónak. Egy kifinomultan felelős értelmiségiről beszélünk. Hát köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, ennyi voltunk mára. Azért maradjatok, remélem, hogy a holnapi nap, majd hogyha következünk, az a 17:30 időpont lesz holnap, akkor újra velünk tartotok. Sziasztok! Hello! Hello, sziasztok! Gátlástalanság! Igen, hazudozás! Rendben, korrupció! Mehet, közösségi gyűlöletkeltés! Oké! Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.